أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pagsa na pag-uusapan natin sa muhadara na ito ay patungkol sa pagbibigay ng sadaka sa buwan ng Ramadan. Sapagkat ang buwan ng Ramadan ay buwan ng ibada, buwan na nagsisilbing oportunidad para mapalapit ang mga alipin sa kanilang Panginoon, at buwan na maaaring bumawi yung mga taong nagpabaya sa paglilingkod kay Allah at sa pagsuko kay Allah bilang isang Muslim. Nung nakaraang taon, isa na siguro sa pinakamainam na paraan ay yung pagbibigay sa sadaka. Sa Sahih al-Bukhari at Muslim, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamapagbigay sa lahat. At siya rin ang pinakamapagbigay sa buwan ng Ramadan kung kailan bumababa si Jibril alayhi salam upang ulitin i-review ang Quran sa gabi ng Ramadan kasama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi rin ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na mas magaan pa sa pagbibigay sa kawang gawa ang sugo ni Allah kaysa sa malakas na ihip ng hangin. Ang tanong, bakit inihalin tulad ni Ibn Abbas ang pagbibigay ng sadaka ng sugo ni Allah sa malakas na ihip ng hangin? Dalawa ang binanggit na dahilan ng ating mga shuyu. Una, para ipakita kung gaano kabilis ang pagbibigay ng sugo ni Allah. Hindi siya nag-atubili. Pangalawa, upang ipakita na hindi namimili ang sugo ni Allah kung sino ang kanyang bibigyan. Katulad na lamang ng hindi namimili ang ihip ng hangin kung kanino ito dadampi. Kaya kung pipiliin natin na magbibigay ng sadaka sa buwan ng Ramadan bilang ibada, isang paraan para mapalapit kay Allah, ang pinakamainam na tularan natin ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Katiyakan mayroon para sa inyo sa katauhan ng sugo ni Allah isang mahusay na halimbawa. Sa isang hadith, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar radiyallahu anhu, nang minsan sila ay naglalakad sa harra ng Medina at sila ay nakaharap sa bundok ng Uhud, sinabi ng sugo ni Allah, "Hindi ko ikalulugod na magkaroon ng gintong katumbas ng bigat ng bundok ng Uhud hanggat hindi ko ito gugulin o ipamahagi para sa landas ni Allah sa loob ng isang gabi o sa loob ng tatlong gabi. Maglalaan ako ng isang dinar mula dito upang patulungan ko ang taong baon sa kanyang pagkakautang." Napakalinaw ng sinabi ng sugo ni Allah na kung meron man siyang yaman o ginto na kasing bigat ng bundok ng Uhud, hindi siya masisihan dun, maliban na lang kung may pamahagi niya ito sa kawang gawa sa loob ng isang gabi hanggang tatlong gabi. Yun ang kaugalian ng sugo ni Allah sa pagbibigay ng kawang gawa. Sa Sahih Muslim, sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, "Kailanman ang sugo ni Allah ay hindi hinihingan ng anumang bagay kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, maliban na lamang ay kanyang pinagkakaluban ang mga ito ng anumang hinihiling nila." Isang lalaki ang lumapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at binigyan niya ito ng isang kawan ng tupa. Ang mga tupa na yun ay kumakain sa pagitan ng dalawang bundok. Na ang lalaking ito ay bumalik sa kanyang mga mamamayan, siya ay nagbalita at nagsabing, "O aking mamamayan, tinanggap ko ang Islam at binigyan ako ni Muhammad ng labis-labis, siya ay katulad ng isang taong walang takot sa kahirapan." Ganun kaigting ang pagbibigay sa kawang gawa ng sugo ni Allah. Maraming nag-iibada sa buwan ng Ramadan, maraming inilalaan ng kanilang oras sa sala, sa Quran, sa zikir. Ngunit marami rin ang nakakalimot sa pagbibigay sa kawang gawa. Pakakatandaan natin kapag nabigay tayo ng sadaka, alang-alang sa ikalulugod ni Allah, hindi ito patungkol sa kung gaano kalaki yung naibibigay mo. Bagkus ay patungkol ito sa mismong pagbibigay kahit pa hindi ito malaki. Kahit ang 100 piso ay maaaring maging mas malaki sa taong nagbigay ng 10,000 piso. Binanggit sa isang hadith, "Sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham." Ang 1 dirham ay maaaring malagpasan ang 1,000 dirham. Paano nangyayari yun? Halimbawa na lamang, meron ka na lamang 200 sa iyong bulsa. Tapos ay, nakapag-desisyon kang ibigay yung 100 sa kawang gawa. Tapos ay sinabi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, 200 na lamang kung anong meron ako. Ibibigay ko ang 100 niya Allah at kalahati ito kung ano lang ang natitira sa akin. Ikaw ang higit na mas nakakaalam. Kung ikukumpara mo ito sa isang bilyonaryo, nasabihin natin gumastos ng 10,000 sa kawang gawa, tunay na maituturing mong maramot ang taong ito kung ikukumpara dun sa unang halimbawa. Bakit? Sapagkat ang pagbibigay ay naaayon sa antas na nagbibigay. Kaya hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ibibigay mo. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa mga nakaugalian natin sa pagbibigay, yung taong tumatanggap, siya ang nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa taong nagbibigay. Kung naintindihan lang natin yung gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibada ng sadaqa, maiiba ang pagkakaunawa natin sa ganitong kaugalian. Sapagkat ang katotohanan, yung taong nagbigay, siya dapat ang magpakumbaba at magpasalamat sa taong tumanggap. Bakit? Anong kahulugan mo, kapatid? Maaring kayo magtanong. Kapag nagbigay ka, ay dapat ka magpakumbaba. Sapagkat, una, sa lahat ng taong pinagkalooban, sa lahat ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang pinagkalooban niya ng rizki. Ikaw ang kanyang binayaan ng ni'ma na nagkaroon ka ng kakayahang magbigay. Pangalawa, sa lahat ng binigyan ng ni'ma ni Allah, ikaw naman ang pinatnubayan niyang magsadaka. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wama tunfiku min khairin fali anfusikum." At anumang ginastos mo sa kabutihan ay ito ay para sa iyo. Sakali man na hindi ka magbibigay sa kawang gawa at hindi matatanggap ng nangangailangan ang kanyang rizki mula sa iyo, tatandaan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala, gagawa lamang siya ng ibang paraan upang makarating yung itinakda niyang rizki dun sa taong nangangailangan. Maaring ito'y manggaling pa rin sa parehong paraan sa kawang gawa, ngunit hindi naman gagaling sa iyo. Kaya naman, kung ikaw ipinatnubayan ni Allah na sa pamamagitan mo matatanggap ng isang miskin ang kanyang rizki na manggagaling sa kawang gawang inabot mo, dapat ay magpasalamat ka kay Allah. Yung taong tumanggap, anumang tinanggap niya ay mapapakinabangan niya dito lamang sa dunya. Ikaw na nagbigay yung sadaka mo, yung gantimpala para sa sadaka mo, mapapakinabangan mo sa dunya at mapapakinabangan mo sa yawmul akhirah. Yun ang ibig sabihin natin ng ating sinabi na yung taong magbibigay, siya dapat ang magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa taong tumanggap. Kapag nagbigay tayo, dapat ay meron tayong kababaang loob. Hindi dapat nang mamalaki. Dahil sa makatotohanan, yung yaman na meron tayo, yung yaman na ipinagkuloob sa atin ay hindi naman talaga natin pagmamayari. Ito ay ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ito ay kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ang ating yaman ay isa sa mga pagsubok dito sa dunya. Sinabi ni Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitna." Ang ating mga anak at ang ating yaman ay fitna. Ang ating yaman ay nagsisilbing pagsubok sa atin. May mga tao na dinanas nila ang hirap, nanalangin sila kay Allah, pinagyaman sila ni Allah, ngunit sila ay naging marabot. Pumalpak sila sa pagsubok ni Allah. Habang may mga tao naman, pinagyaman ni Allah, at sila ay nagbigay sa kawang gawa. At ito yung mga taong nagtagumpay. Sinabi pa sa isang hadith, "La tuhurikan nal ma'rufi syai'ah." At huwag yung maliitin ang anumang mabuting gawa. Mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhum, minsan ay may daladalang asukal o candy si Ibn Umar at yun ang pinamibigay niya sa kawang gawa. Tinanong siya ng mga tao, bakit ito, ya Ibn Umar? Sabi niya, dahil ito ay gusto ko, itong candy ay gustong gusto ko ito. At sinabi ni Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kailanman ay hindi niyo makakamtan ang albir hanggang hindi kayo gumugol, gumastos mula sa anumang inyong minamahal. So ang katwiran ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, itong bagay na ito, minamahal ko ito. Kaya ito ang aking ibinibigay sa kawang gawa. Minsan naman ang kanyang ama si Umar radiyallahu anhu nagbigay ng isang ubas. Ang sabi nung nabigyan, isang ubas, hindi ito nakakapawi ng uhaw, ni hindi nakakawala ng gutom. Ang sabi ni Umar, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. At sino man ang gumawa ng kabutihan katumbas ng atomo o langgam, makikita niya ito. Nakatwiran si Umar. Ang sabi ni Umar, sa timbangan, dadalhin ni Allah at bibilangin ang lahat ng mga gawain kahit kasing liit ng buto ng mustasa o kasing liit ng langgam. At ang ubas na ito ay mas mahigit pa doon. Ganun ang kaugalian ng mga salaf, ng mga naunang Muslim, ng mga sahaba patungkol sa pagbibigay sa kawang gawa. At nabanggit na rin natin ang halimbawa ni Abu Dahda sa mga naunang muhadara kung paano niya ibinigay ang pinakamalaking hadin niya, ang pinakamainam sa lahat kung saan nakatira mismo ang kanyang pamilya bilang pautang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit sa isang hadith sa Tirmidhi na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma nakasa malum min sadaqah. Wallahi, sinabi ng sugo ni Allah, hindi mababawasan ang iyong yaman kapag ikay nagbigay sa sadaqah. Mismong nanumpa ang sugo ni Allah na hindi kabawasan sa ating yaman ang pagbibigay sa kawang gawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumuha mula sa kanilang yaman para sa kawang gawa upang sila ay iyong gawing malinis at sila ay pagpalain nito. Ibig sabihin, sinabi ni Allah na ang totoong layunin ng pagbibigay sa kawang gawa ay upang tayo ay maging malinis at pagpalain ng ating pagbibigay. Sa madaling salita, ang totoong makikinabang ay tayo. At kapag nagbigay ka ng sadaka, walang nakakaalam kung anong maaring maging kapalit ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang, maaring maging kapalit ng pagbibigay mo sadaka, sa sadaka ay ililigtas ka ni Allah mula sa matinding pagsubok. O kaya naman, nakatakdang magkaroon ng matinding karamdaman ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong anak. Ngunit dahil sa pagbibigay mo sa sadaka ay pipigilan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari. Sinabi ni Allah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوَ يُخْفِفُ. At anumang bagay na inyong ginastos para sa landas ni Allah, ito ay kanyang papalitan. At kapag sinabi ni Allah na siya mismo ang magbabayad ng kapalit ng ibinigay mo sa kawang gawa, tingin mo ba ay maliit ito na kapalit? Tingin mo ba ay maliit ito na gantimpala? Tunay na ito ay malaki. Isipin mo na lamang halimbawa ang isang milyonaryo na iwan niya ang kanyang pitaka, napulot mo ito, nilalaman ng kanyang pitaka ang ATM, pera at mga dokumentong mahalaga at binalik mo ito. Anong aasahan mong gantimpala mura sa kanya? Sigurado yun ay malaking gantimpala. Bakit? Sapagkat siya ay milyonaryo. Walilahil mathalul a'la, ang pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah. Ang pinag-uusapan natin dito ay si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ar-razak ar-razik. Lahat ng biyaya ay nagmumula kay Allah. Ang hari na manghari, ang al-mali, yun si Allah. Yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Papalitan niya kung ano mang ibiligay mo sa kawang gawa. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Isa pa si Allah subhanahu wa ta'ala ay al-karim. Nagbibigay si Allah na walang sukat. Kaya nga sinabi ng sugo ni Allah na hindi kabawasan sa ating yaman ang pagbibigay sa kawang gawa. Kapag ang tao ay naging maramot, nagiging maramot lamang siya laban sa kanyang sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. At anumang gisnastos nyo ay para sa inyong sarili. at ang kabaliktaran nito ay totoo din. Kapag naging maramot ka, ito ay kapinsalaan laban sa iyong sarili. Sinabi ni Abu Huraira radiyallahu anhu, na sinabi ng sugo ni Allah, sino man ang tumulong maibsan ng isang Muslim mula sa isa sa mga kahirapan sa dunya, siya ay tutulungan din ni Allah sa isa sa mga kahirapan sa araw ng muling pagkabuhay. Sa lahat ng binanggit natin, kung itong huling hadith lamang ang ating tatandaan, mawawala na ang ating pag-aatubili sa pagbibigay sa kawang gawa. Huwag nating hayaan na lumipas na naman ang isang oportunidad ng buwan ng Ramadan na iiwas tayo sa isa sa mga ibada kung saan ang gantimpala ni Allah ay malaki. Naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mapabilang sa mga taong tapat sa pag-iibada sa Kanya, at ang ating tanging hangarin ay para lamang malugod siya sa atin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.